8 ton. Sztaby złota w skarbcach NBP wzmacniają wiarygodność i gwarantują bezpieczeństwo finansowe Polski i Polaków. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 września. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wiceszef polskiej dyplomacji w Trójce o rozmowie unijnej, komisarz i szefa MSWiA. To spotkanie świadczy o tym, że Unia poważnie traktuje sytuację na granicy z Białorusią. Przed sądem w Poznaniu rusza proces apelacyjny w sprawie wybuchu w kamienicy na Dębcu. Ostatnia szansa na wypełnienie spisowego obowiązku. Dziś spis powszechny się kończy. Po południu w Warszawie rozmowa unijnej, komisarz do spraw wewnętrznych z szefem MSWiA. Tematem sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. To spotkanie świadczy o tym, że Unia Europejska poważnie traktuje sytuację w Polsce. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przytacz. Będą dzisiaj pan minister i pani komisarz rozmawiać oczywiście o tej sytuacji, jak jej przeciwdziałać, jak przeciwdziałać tym agresywnym krokom, bowiem to nie jest tylko problem oczywiście Polski. Ta granica to granica Unii Europejskiej. Inne państwa zachodnie, te, które de facto są przecież celem ostatecznym tej migracji, są żywo zainteresowane tym, ażeby polska granica była szczelna i ażebyśmy dalej bronili tej granicy. Tymczasem Komisja Europejska zaproponowała sankcje wizowe wobec białoruskiego reżimu za próby destabilizacji sytuacji w krajach członkowskich poprzez podsycanie kryzysu migracyjnego. Komisja wprost mówi o Polsce, Litwie i Łotwie, które zmagają się z bezprecedensowym wzrostem nielegalnej migracji. Oczekuje, że państwa członkowskie zgodzą się na jej propozycję w przyszłym miesiącu. Sankcje wizowe ogłosił wiceprzewodniczący komisji Margaritis Skinas. Ci, którzy chcą przetestować jedność Unii Europejskiej poprzez instrumentalne wykorzystanie ludzkiego nieszczęścia i migracji, będą zawiedzeni. Wtórowała mu komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Nie możemy być łagodni ani naiwni. To, co robi Łukaszenka, to także możliwość wykorzystania terrorystów i przestępców, by wpuścić ich do Unii. Sankcje wizowe nie obejmują zwykłych obywateli, ale przedstawicieli rządu, władz regionalnych, Sądu Najwyższego i Konstytucyjnego. Oznaczają one maksymalne wydłużenie procedur, nie będzie wiz uprawniających do wielokrotnego wjazdu, podniesione będą też ceny za wizy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 1208 nowych przypadków zakażenia koronawirusem przybyło ostatniej doby. Zmarło 27 osób z COVID-19. Najnowsze dane zdradził w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska poinformował, że od wczoraj do szpitali trafiło blisko 50 osób z koronawirusem. Ta liczba hospitalizacji już przekroczyła nawet 1600. 1614 osób, które są hospitalizowane. W ciągu ostatniej doby przybyło 48. Ja szczególnie podaję te liczby nie żeby zanudzić słuchaczy, ale żeby uzmysłowić, że jednak codziennie tych pacjentów niestety przybywa. Pod respiratorami są 172 osoby. Do sądu wraca sprawa wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu. W tej chwili powinien rozpoczynać się proces apelacyjny Tomasza J., skazanego na dożywocie za zabójstwo żony i czterech innych mieszkańców domu oraz usiłowanie zabójstwa pozostałych. Od wyroku odwołują się obrońcy oskarżonego i pełnomocnicy pokrzywdzonych rodzin. Rozprawa ze względu na duże zainteresowanie została przeniesiona z sądu apelacyjnego do największej sali sądu okręgowego. 4 marca 2018 roku runął fragment kamienicy na Dębcu. Początkowo sądzono, że wybuchł gaz, ale ostatecznie okazało się, że to Tomasz J. uszkodził instalację gazową, by ukryć ślady zabójstwa żony. Zginęły 4 przypadkowe osoby, które mieszkały w kamienicy, a 34 kolejne straciły dach nad głową i także mogły zginąć. Na pewno zostało coś w pamięci. Zostało wszystko zniszczone, nie uratowaliśmy nic. Każdy coś tam w psychice zostawiło. Nie? No wiadomo, ten człowiek myśli o tym. Korzystam. A pani córka w momencie wybuchu ile miała? 9-10 miesięcy. Człowiek myśli o tym zdarzeniu, co się stało. Mówili podczas procesu lokatorzy. W sierpniu ubiegłego roku sąd okręgowy skazał Tomasza J. na dożywocie. Oskarżony będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 30 latach. Od wyroku odwołują się obrońcy, którzy od początku sprawy kwestionowali poczytalność oskarżonego oraz pełnomocnicy pokrzywdzonych rodzin. Magda Konieczna, Radio Poznań. To już ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego. Każdy ma obowiązek w nim uczestniczyć. Można się spisać przez internet, telefon lub w punktach utworzonych w gminach. Rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Banaszek mówi, że spis powszechny daje nam obraz społeczeństwa. Pokazuje nam, jak żyjemy, kim jesteśmy, jakie są nasze warunki życia, bo również jest to spis nie tylko ludności, ale i mieszkań. Z tych informacji możemy pozyskać dane, które pomagają nam podjąć strategiczne decyzje i nie mówię tutaj tylko o włodarzach danej gminy. Są to również dane, z których korzysta sektor prywatny. Pierwsze wstępne wyniki spisu mają być opublikowane w styczniu przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy ma dla Państwa Dariusz Urbanowicz. Dziś w Warszawie wszystkie drogi prowadzą na Legię, która podejmie Leicester City w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Leicester to obecnie 13. drużyna Premier League. W ostatnim meczu z Burnley zremisowała 2-2, a takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie na inaugurację Ligi Europy z Napoli. Legia w lidze przegrała ostatnio z Rakowem, a w fazie grupowej europejskich pucharów ograła Spartaka w Moskwie. Dziś o 3 punkty będzie bardzo ciężko, ale trener Czesław Michniewicz wierzy w niespodziankę. Czeka nas piłkarskie święto, wiemy, że czeka nas fantastyczny mecz ze świetnym zespołem, prowadzony przez fantastycznego trenera, jest wielu świetnych piłkarzy i jeśli mamy podążać w kierunku Europy, żeby być obecni co roku, co najmniej w tej fazie, w której dzisiaj jesteśmy, to musimy uczyć się gry z takimi zespołami. Początek meczu o 18.45. O tej samej porze Napoli zagra ze Spartakiem Moskwa. Warszawa, Adam Malecki. Anglicy będą musieli poradzić sobie bez czołowego napastnika. Kelechi Iheanacho nie został wpuszczony do Polski. Okazało się, że Nigeryjczyk nie dopełnił formalności covidowych. A w Lidze Mistrzów dzień jak co dzień, chciałoby się powiedzieć, bo Robert Lewandowski z 2 bramkami w wygranym meczu Bayernu Monachium z Dynamem Kijów 5-0. 2 włoskie drużyny wygrały mecze. Dzisiejsza prasa zachwyca się zwycięstwem Juventusu w Turynie nad obrońcami tytułu Chelsea 1-0. W identycznym stosunku Atalanta pokonała w Bergamo Young Boys Berno. Stara dama królową Europy tytułuje na pierwszej stronie Gazeta dello Sport, a na drugiej tak, Juventus powrócił. Mecz z Chelsea wzbudzał ogromne obawy kibiców i ekspertów, bo Juventus fatalnie rozpoczął sezon w Serie A. W tej chwili traci do lidera Napoli 10 punktów, stąd tak ogromna radość po zwycięstwie. La Gazzetta podkreśla, że trener Allegri sięgnął po starą, wypróbowaną włoską taktykę futbolową, żelazna obrona i gra z kontrataku. W pomeczowych cenzurkach dostał niespotykanie wysoką notę 8,5, a architekt wiktorii, trener Allegri 8. Podobnie ocenia Corriere dello Sport, choć dziennik przyznaje, że piękno gry złożono na ołtarzu zwycięstwa. Tytuł komentarzy, lekcja Allegriego i do tańca przygrywał Chiesa. Zwycięstwo Atalanty nad Young Boys sportowe media oceniły jako sukces oczekiwany. Podkreślają, że zespół z Bergamo całkowicie zdominował rywali i powraca do wielkiej formy z zeszłego sezonu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Grali też w Polsce. W zaległej 4. kolejce Ekstraklasy Raków Częstochowa zremisował z Radomiakiem 2-2. Dobre wieści ze zboczy 8-tysięcznika Manaslu. Ekipa Anny Tybor po zdobyciu wczoraj wierzchołka i nocy spędzonej w obozie 4 kontynuuje zjazd narciarski i zmierza do obozu 3. Polska skialpinistka spodziewana jest w bazie około południa czasu polskiego, a sport w Trójce tuż po godzinie 17. Do usłyszenia. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce. Na wschodzie miejscami opady dość intensywne. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad morzem porywisty wiatr. Od 10 stopni na Podhalu do 12 na wschodzie, 14 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program 3. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jakaś taka senna się zrobiłam, wiesz, Marian? A, bo to taki dzień, Barbara. Jaki dzień? No, dzień kawy. Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. Co? Świętujemy Dni Kawy w Media Expert. Z tej okazji do każdego ekspresu w promocji 4 kg kawy w prezencie. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kto

Show me other ways to get some dope. I just wanna be your dream control. But show me other ways to strike the match. You got me hot. Trójce przed południem Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed & Breakfast. Pet Shop Boys, what have I done to deserve this? You always wanted a lover. I zawsze chciałeś kogoś do kochania. I only wanted a job. Ja chciałem pracę. I've always worked for a living. Zawsze pracowałem po to, by się utrzymać. How am I gonna get through? Jak mam przez to się przebić? Albo przeżyć nawet. I came here looking for money. Przyjechałem tutaj szukać pieniędzy. Pieniędzy. I've got to have it. Muszę je mieć. And end up leaving with love. I skończyć, no, happy end, żeby był. Czyli tak. Życie, żeby nagle na naszej drodze postawiło kogoś do kochania. Tak jest. Now you've left me with nothing. A teraz pozostawiłeś mnie z niczym. I can't take it. Nie mogę tego znieść. I brought you drinks, I brought you flowers. Przyniosłem ci, kupiłem ci, przynosiłem ci coś do picia. Tak. Kwiaty. Kwiaty. I read you books, I talked for hours. Rozmawialiśmy godzinami, czytaliśmy książki. Every day, so many drinks, such pretty flowers. Każdego dnia piękne kwiaty. Idealnie, prawda? So tell me, Piotr, what have I done to deserve this? Więc powiedz mi, co takiego zrobiłem, że na to zasłużyłem, na takie traktowanie. Tak. Since you went away, I've been hanging around. A odkąd odeszłaś, kręcę się w zasadzie bez celu. Nic nie robię. I've been wondering why I'm feeling down. Zastanawiam się, dlaczego jest mi źle. You went away. It should have made me feel better. No, right? Kiedy odeszłaś, powinienem poczuć się lepiej. Ale coś tam się działo, wiem, prawda, między nie wiem. And now I can do what I want to forever. Teraz, kiedy już ciebie nie ma, mogę robić to, co tylko chcę. Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? I wasn't. You always want.

A od właściwie 68 roku, bo pierwsze jeleniogórskie spotkania teatralne były 14 września dokładnie 68 roku i wtedy taka idea przyświecała ówczesnemu dyrektorowi Tadeuszowi Kozłowskiemu, aby przybliżać to, co się dzieje w Polsce na scenie, na scenach polskich, jak artyści postrzegają świat, jak postrzegają rzeczywistość, co chcą powiedzieć, jakich autorów chcą przedstawiać. I my tę ideę kontynuujemy do dnia dzisiejszego, czyli 48 już jeleniogórskie spotkania teatralne. Mówimy o społecznych rzeczach, mówimy o konfliktach międzyludzkich, staramy się pokazywać to, co się między ludźmi, ich relacje, problemy, kłopoty, jak rozwiązują, ale też jak patrzą na rzeczywistość, bo ta rzeczywistość tak de facto, to ona się przecież zmienia i my się do niej albo dostosowujemy, albo będziemy w kontrze do rzeczywistości i z tego też będą się rodziły różnego rodzaju perypetie, które są ukazywane w spektaklach, które w tym roku zaprosiliśmy. Bardzo duża jest współcześnie, mimo tych okoliczności pandemicznych, oferta teatralna. Twórcy z przeróżnych obszarów tej coraz chyba szerszej dziedziny sztuki, jaką jest teatr, dają swoje propozycje, swoje przemyślenia. Tak się zastanawiam, jakie jest w takim razie kryterium wyboru, bo to nie jest najłatwiejsze z tylu ciekawych propozycji wybrać kilka czy kilkanaście, więc o czym myśleliście Państwo, dobierając akurat te, a nie inne spektakle? Bardzo duży jest wybór, to prawda. Rzeczywiście polska scena jest bardzo bogata w dramaturgię nie tylko polskiej literatury, ale i literatury światowej. My nie chcieliśmy się zamykać jakoś tak do powiedzmy jednego gatunku albo też powiedzmy do autorów polskich, więc mamy tutaj autorów zagranicznych. Mamy tutaj literaturę, która będzie dotykała wielu tematów. Teatry, które do nas przyjeżdżają, to są teatry warszawskie, teatry krakowskie, teatry z Łodzi. No i tu mamy duży przekrój tematyczny, bo mamy od relacji typowo ludzkich, od marzeń, pragnień ludzkich poprzez teatr, który pokazuje nam pewną mistykę, tak jak Teatr Słowackiego z Krakowa, pewne nierozwiązywalne sprawy, metafizyczne wręcz, poprzez spektakle, które są komediowe, które są zabawne, które pokazują perypetie bohaterów, ale też i musical mamy przywieziony z Teatru Powszechnego z Łodzi. Mówiący właśnie między innymi o tym, co się wydarzyło w naszym życiu, a mianowicie okres pandemii i zawieszenie pomiędzy życiem a śmiercią. Jak teatr funkcjonował. Teatr po okresie pandemii chce wracać właśnie w tym musicalu, o tym jest mowa. Chcę powrócić do życia za pomocą właśnie formy muzykalowej. Czy im się to uda, czy nie, to oczywiście zobaczymy już na spektaklu, na który Państwa serdecznie zapraszam. Taniec z gwiazdami w wykonaniu Teatru Powszechnego z Łodzi. Taniec z gwiazdami to jest jeden z wielu bardzo ciekawych spektakli, które będzie można zobaczyć i do tych konkretów, ale także do oczywiście wszystkiego, co związane z Norwidem. Wrócimy za chwilę. keep on running. There's no place like home. There's no place like home. Sobotę rozpoczynają się 48. Jeleniogórskie spotkania teatralne, a w Trójce przed południem naszym gościem jest pan Tadeusz Wnuk, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Wspomniał pan o jednym tytule, Tańczący z gwiazdami. Jakie są pozostałe, bo też myślę, że warto o tym wspomnieć. Tak. 2 października serdecznie Państwa zapraszam. Teatr Ateneum będzie gościł na scenie Teatru Norwida i przedstawienie Uciekinierki autorstwa Piera Palmeida, Krzysztofa Differona w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Zobaczymy wspaniałe dwie aktorki Teatru Polskiego, panią Magdalenę Zawadzką oraz Sylwię Zmitrowicz. Przepiękna opowieść o kobietach, które chcą w życiu czegoś więcej, że po 20 latach, powiedzmy, pewnego życia ustabilizowanego chcą doświadczyć czegoś innego. Nawiązuje się przepiękna przyjaźń między tymi kobietami. No w Paryżu o tej sztuce mówiono, że to jest piękna lekcja życia, którą należy pokazywać i przedstawiać każdemu w nieograniczonej dawce. Następnie 3 października chciałbym Państwa zaprosić na Teatr Kwadrat z Warszawy, tydzień nie dłużej, w reżyserii Marcina Sławińskiego. Tutaj zobaczymy Andrzeja Neymana, Annę Cieślak, Natalię Rybicką i Pawła Małeszyńskiego. To jest na wskroś absurdalna komedia niemałżeńska. Proszę Państwa, proszę przyjść, zobaczyć, co słowo miłość znaczy, co znaczy słowo przyjaźń i w ogóle, czy takie słowa w takim układzie małżeńskim funkcjonują i istnieją. Natomiast 4 października przepiękny spektakl, sequel w reżyserii Tomasza Dudkiewicza, Dom lalki, część 2, autorstwa Lukasa Neita. Proszę Państwa, rzadko się zdarza w Teatrze Polskim, w ogóle w teatrze, żeby była ciąg dalszy jakiejś sztuki. Tutaj w wypadku właśnie wybitnego twórcy światowej literatury, czyli Henryka Ibsena, mamy do czynienia z Domem lalki, z częścią 2. Co się dzieje z Norą po 15 latach? Kiedy wyszła z domu, zostawiła męża, zostawiła 3 dzieci, wraca po 15 latach. Zobaczymy, gdzie była, co robiła, czego oczekuje. Przepiękny spektakl w wykonaniu Agnieszki Warchulskiej, Marii Pakulnis, Pauliny Komedy i Jana Wieczorkowskiego. 5 października Teatr Juliusza Słowackiego z Krakowa Zimowla, opowieść na podstawie Dominiki Słowik w reżyserii Jakuba Roszkowskiego. Co się dzieje w małej mieścinie, które pozornie żyje takim swoim życiem, ale pewnego pięknego czasu ukazują się dziwne rzeczy w tym miasteczku. To jest właśnie ta trochę metafizyczna opowieść, to jest taka trochę też na pograniczu być może kryminału. Zapraszam Państwa, bilety są jeszcze do nabycia na to przedstawienie i przedstawienie 6 października Tańczący z gwiazdami, o tym to już mówiłem, musical mówiący o tym, co się dzieje z artystami po okresie pandemii, jak wracają do życia, czym chcą wrócić do życia, w reżyserii Michała Walczaka. Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida, to znaczy, że bardzo hucznie chyba w tym roku obchodzicie Państwo po prostu osobę, teatr, patrona, tak naprawdę to jest jedyny teatr tego imienia. Jedyny teatr w Jeleniej Górze, który nosi to imię, ale nie jesteśmy jedyną instytucją, która nosi to imię, bowiem drugie liceum ogólnokształcące w Jeleniej Górze, w Cieplicach również nosi to imię tego wspaniałego, jednego z najwybitniejszych poetów polskich, niedocenianych za życia, niezrozumianych, dlatego też ta rocznica, 200. rocznica urodzin jest obchodzona rzeczywiście uroczyście i my jako Teatr Jeleniogórski właśnie w połączeniu ze szkołą, z młodzieżą chcemy 18-19 października specjalnym koncertem uczcić tę rocznicę. Zapraszam Państwa serdecznie, zapraszam młodzież, która jest zafascynowana w Jeleniej Górze twórczością Norwida, to też w wykonaniu ich to przedstawienie teatralne, ten koncert, który przygotowują, będzie miał szczególne znaczenie, bo będzie też również pod patronatem prezydenta miasta Jeleniej Góry, pana Jerzego Łużniaka. Czyli w Jeleniej Górze cały październik coś będzie się działo teatralnego i to będzie wielkie święto słowa, tak naprawdę słowa i myśli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Tadeusz Wnuk, dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dziękuję pięknie, pozdrawiam Państwa i zapraszam do Jeleniej Góry, do Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają do miłości. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. A sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych. A sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. W Trójce przed południem o produkcji, dystrybucji, konsumpcji dóbr i usług, czyli ekonomia. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Dziś ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z archmistrzem. Formularz spisowy można znaleźć na stronie spis.gov.pl. Rzeczniczka Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Banaszek mówi, że spis powszechny dostarcza bardzo istotnych informacji, na przykład o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, warunkach mieszkaniowych. Dane zebrane w ten sposób są podstawą do innych badań statystycznych, ale przede wszystkim, jak podkreśla, jest to obraz społeczeństwa. Pokazuje nam, jak żyjemy, kim jesteśmy, jakie są nasze warunki życia, bo również jest to spis nie tylko ludności, ale i mieszkań. To są informacje, które publikujemy jako dane wynikowe w podziale na bardzo niskie dezagregacje. Mówimy tutaj o danych na poziomie gmin, dzielnic czy też nawet ulic. Z tych informacji możemy pozyskać dane, które pomagają nam podjąć strategiczne decyzje. I nie mówię tutaj tylko o włodarzach danej gminy. Są to również dane, z których korzysta sektor prywatny czy osoby indywidualne. Niemcy sprawdzają chińskie telefony marki Xiaomi. Jak informuje agencja Reutera, Federalny Urząd Bezpieczeństwa Techniki Informacyjnej poddaje sprzedawane na terytorium Niemiec smartfony Xiaomi kontroli technicznej. Wcześniej Litwa wydała swoim obywatelom rekomendację niekorzystania z chińskich smartfonów ze względów bezpieczeństwa. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. O kontroli technicznej telefonów chińskiego producenta poinformował dziennikarza Reutera rzecznik niemieckiego MSW. Nie przekazano jednak żadnych szczegółów tej sprawy. W ubiegłym tygodniu litewski urząd do spraw cyberbezpieczeństwa poinformował, że w smartfonach marki Xiaomi odnaleziono funkcję, która pozwala blokować treści niewygodne dla chińskich władz. Automatycznej cenzurze mogłyby być poddawane takie sformułowania jak wolny Tybet, niepodległość Tajwanu, czy nawet ruchy demokratyczne. Funkcja ta ma być wyłączona w telefonach Xiaomi sprzedawanych na unijnym rynku, ale zdaniem litewskich ekspertów może być zdalnie uruchamiana. W poniedziałek koncern poinformował, że zamierza zaangażować zewnętrznego audytora w celu zbadania zarzutów formułowanych przez litewski urząd. W drugim kwartale tego roku Xiaomi stało się liderem sprzedaży smartfonów w Europie. W ubiegłym roku telefony Xiaomi były najczęściej kupowanymi w Polsce. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz powiemy o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. Sprawnie działający powszechny system kaucyjny, który obejmie możliwie dużą liczbę opakowań, pozwoli osiągnąć obowiązkowe poziomy ich recyklingu oraz zmniejszyć ilość opakowań śmieci w naszym otoczeniu, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta przypomina, że według unijnych regulacji w 2025 wszystkie kraje Unii będą musiały odzyskiwać połowę zawartych w opakowaniach tworzyw sztucznych, w tym 77% plastiku z butelek, łącznie 65% odpadów opakowaniowych ma za 5 lat trafić do recyklingu albo ponownego wykorzystania. W 2030 roku już 70%. Osiągnięcie tych celów nie będzie w Polsce możliwe bez sprawnego systemu kaucyjnego, który ma być częścią systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Nasz kraj stoi węglem i energią elektryczną, dzięki niemu wytwarzaną, ale już prawie 3/4 z nas uważa, że powinniśmy odchodzić od brudnej energii na rzecz przyjaznej środowisku. Mało tego, więcej niż co drugi z nas jest przekonany, że można pogodzić ekologiczną energetykę z akceptowalnymi, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej.